serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 7 kwietnia. Jest 17. Zestaw najważniejszych informacji, czyli serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna, a zakrzepy są rzadkim efektem ubocznym. To stanowisko Europejskiej Agencji Leków. 339 pracowników służby zdrowia zmarło w Polsce z powodu COVID-19. Dziś prezydent oddał im hołd. W sobotę pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Artysta zostanie pochowany w podłódzkich Grotnikach. Zakrzepy należą do bardzo rzadkich skutków ubocznych szczepionki przeciw COVID-19 produkcji koncernu AstraZeneca, oświadczyła przed godziną Europejska Agencja Leków. Zaznaczono, że korzyści wynikające ze szczepień przeważają nad ryzykiem, które niesie preparat. Szczepionkę należy stosować, mówiła na konferencji prasowej szefowa EMA Imer Cook. Na koronawirusa każdego dnia umierają w całej Unii Europejskiej tysiące osób. Ta szczepionka pozwala ocalić życie. Szczepienia są ważnym elementem walki z epidemią i musimy korzystać z już posiadanych preparatów. EMA stwierdziła, że nietypowe zakrzepy wraz z obniżoną liczbą płytek krwi powinny być wymienione wśród bardzo rzadkich skutków ubocznych podania szczepionki. Ta szczepionka daje bardzo dużą odporność i zabezpieczenie przed zakażeniem, mówił kilkadziesiąt minut temu w programie trzecim Polskiego Radia dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Niestety miała złą pasę, więc skutki tego na pewno trochę są odczuwalne, są w postaci rezygnacji pacjentów, ale miejmy nadzieję, że stopniowo ten trend się będzie odwracał. Ja chcę powiedzieć, że no po bardzo wielu lekach też potrafią być tego typu rzeczy, a bez leków też jesteśmy w wielu sytuacjach narażeni na zakrzepy, więc trochę jest to szukanie winnego, który nie jest winny. Dzisiejsze stanowisko to kolejna opinia Europejskiej Agencji w sprawie preparatu AstraZeneca. W połowie marca część krajów wstrzymała szczepienia po pojawieniu się doniesień o przypadkach zakrzepów. Również wtedy EMA ogłosiła, że szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna. Hołd zmarłym pracownikom służby zdrowia, którzy walczyli z pandemią, oddał prezydent Andrzej Duda. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z asystą wojskową. Flaga Polski została opuszczona do połowy masztu. Prezydent przypomniał, że w ciągu ostatniego roku z powodu COVID-19 zmarło 339 pracowników służby zdrowia. 138 lekarzy, 138 pań i panów pielęgniarek. Pielęgniarzy, 19 położnych, 19 ratowników medycznych, to 19 dentystów, to 12 farmaceutów i kilkunastu pracowników innych zawodów medycznych. Tych, którzy w walce z koronawirusem pełnili swoją służbę i w tej służbie, możemy śmiało powiedzieć, oddali życie. Za walkę z pandemią podziękował lekarzom i pracownikom systemu ochrony zdrowia także premier Mateusz Morawiecki. Czeski minister zdrowia Jan Blatny został odwołany ze stanowiska. Był przeciwny używaniu w kraju m.in. rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Jan Blatny blokował dopuszczenie do stosowania preparatu niezarejestrowanego przez Europejską Agencję Leków. Prezydent Czech Miloš Zeman ocenił, że minister szkodził w ten sposób Republice Czeskiej i jest współodpowiedzialny za śmierć wielu osób. Jan Blatny, odchodząc z resortu zdrowia po 5 miesiącach, przekazał, że został odwołany na wniosek premiera. Można interpretować to tak, że zdaniem premiera najgorsze mamy już za sobą. Odchodzę z czystym sumieniem, mając świadomość, że podejmowałem decyzję w oparciu o dane, analizy i zasady swojego fachu. Następca Blatnego, Petr Arenberger, był dotychczas dyrektorem szpitala na Praskich Winohradach. Prezydent Czech, powołując go na stanowisko ministra zdrowia, życzył, aby nie wpływała na niego ideologiczna histeria związana ze Sputnikiem. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Tymczasem niemiecka Bawaria jeszcze dziś podpisze umowę przedwstępną z producentem Sputnika V. Preparat ma być wytwarzany właśnie w tym landzie. Jeśli szczepionka zostanie zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków, Bawaria otrzyma ją natychmiast. Może to być 2,5 miliona dawek, prawdopodobnie w lipcu. W sobotę w Łodzi odbędzie się pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Artysta zostanie pochowany w Grotnikach, miejscowości, w której mieszkał. Proboszcz tej parafii, ojciec Bernard Briggs, mówi, że Krzysztof Krawczyk był człowiekiem wiary, którą chciał się dzielić. Nie mam wątpliwości, że pan Krzysztof Krawczyk był takim świeckim ewangelizatorem i jego koncerty, jego świadectwo wiary z pewnością przybliżało ludzi do Boga, bo słuchali go ludzie wierzący i niewierzący. Krzysztof Krawczyk zmarł w poniedziałek wielkanocny w wieku 74 lat. Był pamiętnik, wokalista. Polskie Radio uruchomiło specjalny kanał internetowy piosenki Krzysztofa Krawczyka. Słuchacze znajdą tam utwory z różnych okresów twórczości wokalisty. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów ciąg dalszy ćwierćfinałowego grania. Wczoraj Manchester City pokonał 2-1 Borussię Dortmund, a Real Madryt rozprawił się z Liverpoolem. Było 3-1. A dzisiaj Bayern Monachium bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego zagra z Paris Saint-Germain. Brak lewego to duża strata dla Bawarczyków, przekonuje były reprezentant Polski Marek Jóźwiak. Kontuzja przyszła chyba w najgorszym momencie, jaka mogła się przydarzyć, w najgorszym czasie dla Roberta. Przede wszystkim dwa mecze z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Dotkliwy czas, gdzie Robert nie pomoże swojej drużynie i na pewno w Monachium mają duży ból głowy. W meczu przeciwko PSG, no, osoba Roberta Lewandowskiego byłby kluczową postacią w tym spotkaniu. W drugim dzisiejszym meczu FC Porto zagra z Chelsea. Początek obu spotkań o 21:00. Wcześniej o 18:45 bardzo ciekawe spotkanie w Lidze Włoskiej. Juventus Turyn zagra z Napoli. Na włosku wisi praca trenerów obu drużyn, które walczą o przepustkę do Ligi Mistrzów. Juventus, który miał w tym sezonie wygrać kolejny krajowy tytuł, a na dodatek Ligę Mistrzów, odpadł z europejskich rozgrywek w dwumeczu z przeciętnym Porto, a w tabeli ligowej zajmuje dopiero 4. miejsce. Na 5. z tą samą ilością punktów jest Napoli. W przyszłej edycji Ligi Mistrzów zagrają 4 włoskie zespoły, a do końca rozgrywek zaledwie 9 kolejek. To najgorszy sezon Juventusu od 10 lat. Po sobotnim remisie z Torino prezes Agnelli powiedział co prawda, że nadal ma całkowite zaufanie do trenera, ale Pirlo zdaje sobie doskonale sprawę z powagi sytuacji. Trener Napoli Gattuso nie jest w dużo lepszej sytuacji. Jeśli Napoli nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, przypuszczalnie straci pracę. Bukmacherzy faworyzują Juve, ale fachowcy wskazują, że Napoli ze świetnie spisującym się Piotrem Zielińskim wygrało 5 spotkań pod rząd i gra teraz piękny, natchniony futbol. Mecz będzie na pewno okazją do rehabilitacji dla Wojciecha Szczęsnego. Nasz bramkarz jest częściowo odpowiedzialny za utratę 2 bramek w sobotę w meczu z Torino. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ale co tam Ligi Włoska czy Mistrzów, jeśli jest Puchar Polski, a w nim w półfinale zagrają specjalizująca się w tych rozgrywkach Arka Gdynia z Piastem Gliwice. Początek o 17:30. Dziś także emocje w piłce ręcznej. Szczypiorniści Łomży Wiwekielce zagrają w hali Legionów z Nantes. To rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu we Francji było 25-24 dla Kielczan. Początek spotkania o 20:45, a kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze garść informacji pogodowych. Za naszymi oknami na Myśliwieckiej w tej chwili śnieżyca, a jeszcze pół godziny temu świeciło piękne słońce. W nocy dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, temperatura od -7 stopni na południowym wschodzie do -1 w centrum i +2 nad samym morzem. Jutro pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, temperatura od 3 stopni na południowym wschodzie do +7 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać.

Zapraszamy do Trójki. Imelda May i Noel Gallagher. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 18 minut po godzinie 17, no to teraz uwaga, wycinka. Ten dźwięk w wielu przypadkach po prostu boli. Zwłaszcza, że nasze miasta są za mało zielone. Szef Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jan Mencfel, podkreśla, że w mieście drzewa są bardzo potrzebne. Wiele ulic i placów jest całkiem pozbawionych zieleni. Tymczasem to, co zostało, wycinamy na potęgę. Dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej dotarli do informacji, ile drzew wycięto w ostatnich latach. Dla przykładu, w samej tylko Warszawie to około 9 tysięcy drzew. Gdyby je zestawić, to powstałby z nich park o powierzchni około 6 hektarów. Władze miasta mówią, że w tym samym czasie posadzono ponad 300 tysięcy nowych drzew, ale czy to zrównoważy te wycięte? Wszystko przez to, że cały czas zwiększają się tereny inwestycyjne w naszych miastach. Często w tych sytuacjach ofiarą padają właśnie drzewa. Mieszkańcy nierzadko protestują przeciwko wycinkom. W pewnych sytuacjach władze uginają się pod siłą protestów. Kiedy indziej drzewa są po prostu wycinane. Więcej o zielonej polityce polskich miast w portalu polskieradio24.pl. I see a mountain on my gates.

To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 28,5 minuty po godzinie 17. No, powiedzmy, że uznajemy. Prawie 17.30. Podsumowanie dnia. Na serwis ekonomiczny zaprasza Sylwia Zadrożna. Co piąta firma średniej wielkości deklaruje chęć utworzenia punktu szczepień na terenie swojego zakładu. W dużych przedsiębiorstwach taki plan zgłasza 16% respondentów, a w małych 13%. Komentuje wyniki najnowszego barometru polskiego rynku pracy Monika Banyś z Personal Service. Średnie firmy są najbardziej zmotywowane do organizowania szczepień dla swoich pracowników. Ponadto co czwarty pracodawca planuje akcje informacyjne, które mają rekomendować pracownikom szczepienia na COVID-19, a 14% mówi wręcz, że uzależnia od tego pełny powrót do biura. Gotowość firm do udziału w Narodowym Programie Szczepień przyczyni się do przyspieszenia jego realizacji i zwiększy efektywność wykorzystania szczepionek. W marcu zgłosiliśmy się do banków po najwięcej hipotek w historii. Po pieniądze na zakup mieszkania poszło do banku ponad 56 tysięcy Polaków i tak wielu chętnych na hipoteki nie było od 10 lat, mówi Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Średnia kwota kredytu, jaką ubiegali się Polacy w marcu bieżącego roku, wyniosła 315 500 zł. Co ciekawe, o ten rodzaj finansowania bankowego wnioskowało dwa razy więcej osób niż w kwietniu 2020 roku, czyli w okresie twardego lockdownu. Widać zatem, że nie tylko chcemy skorzystać z najtańszych w historii kredytów i ratować oszczędności przed inflacją, ale też nadrabiamy w dużej mierze stracony rok 2020. Dolar kosztuje 3,84 zł, euro 4,57, frank szwajcarski 4,14, funt brytyjski 5,29 zł. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś wysokości stóp procentowych, a my do tego tematu wrócimy za chwilę. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych w Polsce. Te są na rekordowo niskim poziomie. Co tak niskie stopy procentowe oznaczają dla naszej gospodarki? Czy ją ożywiają? Niskie stopy procentowe, czy obniżanie w ogóle stóp procentowych z założenia ma właśnie na celu poprawę sytuacji gospodarczej. Oczywiście to wszystko zależy od warunków. Gdybyśmy mieli niskie stopy procentowe, a pandemia już by ustała, zapewne ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej niż wygląda. Czyli gospodarstwa domowe przy tych właśnie niskich stopach procentowych decydowałyby się prawdopodobnie na wyższe wydatki konsumpcyjne. Jednocześnie firmy najprawdopodobniej chętniej sięgałyby na przykład po kredyt inwestycyjny w bankach po to, aby uruchamiać kolejne inwestycje. Ta sytuacja taka, jaka w tej chwili jest, no niestety cały czas wiąże się z bardzo dużą niepewnością, a więc gospodarstwa domowe mimo niskich stóp procentowych, czy rekordowo niskich stóp procentowych wcale chętnie nie wydają. Firmy z kolei też raczej nie decydują się na kolejne inwestycje, a czekają właśnie na ten moment, kiedy będzie wiadomo już, że pandemia powiedzmy się skończyła i wtedy prawdopodobnie dopiero będą ruszać właśnie z tymi nowymi projektami. I wtedy też najprawdopodobniej zobaczymy wreszcie ożywienie gospodarcze. Jaki zatem może być kolejny ruch Rady Polityki Pieniężnej i kiedy możemy się go spodziewać? Rada Polityki Pieniężnej już od wielu miesięcy daje wyraźnie do zrozumienia, że stopy procentowe długo jeszcze pozostaną na tym bardzo niskim poziomie. Był taki okres na przełomie 2020 i 2021 roku, kiedy Rada wręcz nie wykluczała, zresztą nadal nie wyklucza dalszych obniżek stóp procentowych. No to wydaje się mimo wszystko bardzo mało prawdopodobne. Raczej Rada Polityki Pieniężnej takiego eksperymentu robić nie będzie. Rada Polityki Pieniężnej zapewne będzie czekać na to, żeby zobaczyć rzeczywiście, że ożywienie gospodarcze nastąpiło. I przypuszczam, że nawet jak już zobaczymy to ożywienie gospodarcze, to jeszcze będzie ten okres upewniania się, że rzeczywiście polska gospodarka weszła w fazę wzrostu i dopiero w momencie, kiedy ta pewność już będzie, stopy procentowe będą podnoszone. Z tego, co mówi prezes Narodowego Banku Polskiego, nawet dopiero w 2023 roku, chociaż według mnie, jeżeli inflacja na przykład okazałaby się dużo wyższa od oczekiwań, to być może pod koniec 2022 roku już zaistnieje potrzeba jakichś delikatnych podwyżek. A podwyżki byłyby dobrą wiadomością z kolei dla tych, którzy oszczędzają pieniądze w bankach. Dane zagregowane, makroekonomiczne, te, które publikuje Narodowy Bank Polski, wskazują, że na rachunkach bankowych, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, mamy grube miliardy złotych. To są niestety najczęściej w tej chwili rachunki bieżące, czyli nie depozyty, bo tutaj rzeczywiście stopy procentowe są tak niskie, że banki nie oferują takiego oprocentowania, które by satysfakcjonowało gospodarstwa domowe, które chciałyby oszczędzać w jakimś dłuższym okresie. Natomiast musimy też brać pod uwagę to, że jeżeli zaczną się podwyżki stóp procentowych, to będą bardzo delikatne ruchy. Bardziej Narodowy Bank Polski będzie liczył na to, że gospodarstwa domowe wreszcie ruszą z zakupami, czyli wykorzystają te swoje oszczędności po to, żeby właśnie wydawać i w ten sposób napędzać wzrost gospodarczy. Takie jest właśnie założenie generalnie też niskich stóp procentowych i utrzymywanie ich na niskim poziomie. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić. To niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi. Nigdy nie. Nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi. Tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego mi.

Better With You, Evanescence. Za 16,5 minuty 18. Reportaż w Trójce. Paulina Różyło-Nowicka jest pilotem. Najpierw latała na szybowcach, potem zdobyła licencję pilota samolotowego, była też pilotem oblatywaczem. Na Mistrzostwach Polski w akrobacji poznała Sebastiana Nowickiego. Teraz są małżeństwem i mają dwie córeczki. Latają na samolotach pasażerskich, ale już nie wspólnie. Jedno z nich jest zawsze na ziemi. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogosławskiej pod tytułem W chmurach. To już przecież Leonardo da Vinci określił, że jeżeli chociaż raz leciałeś, to już zawsze będziesz chodził z głową uniesioną ku niebu, bo tam byłeś i chciałbyś tam wrócić. Ja nigdy nie marzyłam o lataniu. Pomysł wyszkolenia się w lotnictwie zrodził się pewnego pięknego dnia. Pamiętam w niedzielę, kiedy właśnie tato chciał u nas zabrać mnie i siostrę na lotnisko w Lubinie, w aeroklubie Zagłębia Miedziowego. Dość niechętnie pojechałyśmy na lotnisko i pamiętam tego dnia instruktor Darek, jak zobaczył dziewczyny, które chcą latać, stwierdził, że musi zrobić nam chrzest. I pamiętam, wsiadłam do szybowca puchacza, zrobiliśmy ten wspaniały pierwszy lot. Wykonywaliśmy różne piruety, różne pętle, beczki, więc tym bardziej mnóstwo wrażeń. Po wylądowaniu na ziemię stwierdziłam, że wow, jest to coś niesamowitego. I wtedy już wiedziałam, że chcę się szkolić właśnie do licencji szybowcowej. Poszłam do szefa wyszkolenia, zapytałam, jaka jest droga, od czego zacząć, jak można przystąpić do szkolenia. Okazało się, że szkolenie szybowcowe teoretyczne już się skończyło. Mogę przyjść za rok. Jak to usłyszałam, to mówię, jak to za rok? A pytam, czy jest jakaś inna droga, żeby już, wiosna przed nami, lato przed nami, ja chcę już latać. Szef wyszkolenia dał mi 10 książek, powiedział, że muszę 3 przedmioty u niego zaliczyć. Jak zaliczę, no to będę mogła rozpocząć część praktyczną z grupą, która już zdała teorię. Tak się właśnie zaczęła moja przygoda z szybownictwem, to był 2007 rok. Lataliśmy codziennie, to po niespełna miesiącu udało mi się skończyć część podstawową, kolejno wykonać niezbędne elementy, żeby zdobyć licencję szybowcową. Tata nam proponował takie aktywności, no różne, bo nie tylko lotnictwo, ale i windsurfing, i snowboard, i narty, i pływanie, i żaglówki, więc tych aktywności było mnóstwo. Paulina z tego wszystkiego, co tata proponował i pokazywał tak naprawdę nam w ten sposób świat, Paulina chyba jednak już na samym początku gdzieś wybrała sobie to lotnictwo. Jak skończyłam szkolenie szybowcowe i byłam tak zafascynowana lotnictwem, tymi ludźmi dookoła, tą atmosferą, tym, że można świat zobaczyć z góry i być częścią tej przyrody, stwierdziłam, że chcę iść dalej. Kilka lat z rzędu właśnie jeździłam do Stanów, zarabiałam pieniądze i później wydawałam to na latanie. Aż w pewnym momencie kolejne szczęście na mojej drodze, dowiedziałam się od znajomych lotników, że rusza projekt, który się nazywa Zawód Twoich Marzeń na Podkarpaciu. Ja z moimi 3 koleżankami dostałyśmy się do tego projektu. Dzięki temu zdobyłyśmy właśnie licencję zawodową, gdzie później mogłyśmy już szukać pracy w lotnictwie. Dzięki temu jestem tu, gdzie jestem teraz. Mogę latać w lotnictwie liniowym. Dzięki mojej pierwszej pracy, gdzie latałam właśnie na samolocie dwusilnikowym, dostałam kolejną pracę, bycie pilotem oblatywaczem w polskich zakładach lotniczych w Mielcu. Dołączałam do grona pilotów doświadczalnych, mogłam właśnie wykonywać loty, obloty fabryczne nowych samolotów, które są produkowane tutaj u nas w Polsce na Podkarpaciu. Dzięki temu, że miałam wspaniałego szefa Wiesława, który jest pilotem z krwi i kości, pewnego dnia mówi, jak to pilot doświadczalny nie może mieć uprawnień z akrobacji, musi mieć. Rozpoczęłam swoją przygodę z akrobacją i oczywiście jak wiele dziedzin w życiu pochłonęła mnie totalnie i spodobała mi się bardzo. Tam właśnie poznałam mojego obecnego męża Sebastiana Nowickiego, który startował tam jako zawodnik, bo też jest pilotem, pilotem akrobacyjnym, pilotem liniowym. Z Pauliną poznaliśmy się na zawodach w akrobacji samolotowej w Radomiu w 2014 roku. No ona tam przyjechała zobaczyć, jak to wygląda wszystko, poznać to środowisko akrobacyjnego latania. Natomiast dla mnie to było już 6. albo 7. Mistrzostwa Polski. No i spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać. Jakaś tam fascynacja powstała. Teraz jesteśmy małżeństwem, mamy 2 dzieci. Skoczymy wysoko do nieba, jak małe żabki. Na początku lataliśmy razem, kiedy tylko się dało. Natomiast od czasu, jak nasze córeczki się urodziły, no to już no z racji takiego bezpieczeństwa w razie jakiegoś zdarzenia lotniczego, to staramy się raczej nie wsiadać razem do tego samego samolotu. Opa, lala! Opa, co tak pięknie skacze? Małpy skaczą niedościgle. Małpy? Dość sporo w naszym życiu się zmieniło w momencie, kiedy pojawiły się nasze dwie wspaniałe bliźniaczki na świecie. Wtedy to mój mąż tak naprawdę stwierdził, że przyjmujemy taką zasadę, że nie latamy razem tym samym samolotem. No i rzeczywiście od czasu, kiedy mamy nasze córki, to nie latamy razem. Może kiedyś się to zmieni, jakkolwiek teraz, gdzie są one małe, to czujemy, że zawsze ten ktoś musi wrócić tutaj na ziemię, nawet jeśli latamy na co dzień dużymi samolotami, to jeśli są jakieś czasem opóźnienia, czasem bywa tak, że się nie wróci w dane miejsce z powodu jakiejś usterki, to do tego domu ktoś zawsze musi wrócić i tymi dziećmi się zająć. I przyznam szczerze, że to lotnictwo jest dla nas całym życiem i nigdy nie myśleliśmy, że trzeba z tym skończyć, dlatego że pojawiają się dzieci na świecie. Jakkolwiek w mojej głowie się dużo zmieniło i na pewno mam więcej dystansu do lotnictwa i pokory i wiem, że jestem niezbędna na tym świecie, bo dzieci potrzebują mnie. Jak tylko już byłam w stanie wyjść z domu od tych moich córek, jak przestałam je karmić, to marzyłam o tym, żeby wrócić jak najszybciej do latania, żeby ta przerwa bez lotnictwa była jak najmniejsza. Opa, lala! Opa, co tak pięknie skacze? Zabieramy je na lotnisko. Na razie bardziej boją się tych samolotów chyba niż im się podobają, bo są głośne i w ogóle duże dla nich i nie bardzo to na razie działa. Natomiast już tak staram się coraz bardziej przekonywać do tego. Rozmawiamy dużo w domu o tym, że latamy, na czym latamy i tak dalej. One potrafią to podchwycić i też już tam powtarzają po nas to, co my mówimy. Świat lotniczy zaczyna być dla nich znany. No i myślę, że z czasem pewnie będziemy mieli coraz więcej tego lotnictwa pokazywać, czy to szybowców, czy to samolotów, czy no nie wiem, balonów, i świat lotnictwa jest piękny i warto to pokazać dzieciom. Latanie jest moim życiem, jest tym, co kocham. W momencie, kiedy pierwszy raz oderwałam się od ziemi, to stwierdziłam, że idę w to lotnictwo. I bardzo to uzależnia, daje ogromną energię, szczególnie kiedy można się oderwać, można w taki pochmurny dzień wyjść ponad chmury i zobaczyć słońce, zobaczyć to wszystko z góry, jest takie uporządkowane, piękne, jak właśnie taki typowy malunek dziecka. Nie widać tego zła z góry, wszystko jest takie czyste, można podziwiać naturę, przyrodę, ptaki. Jest to coś wspaniałego i myślę, że najpiękniejszy widok, jaki można doznać, to jest właśnie w momencie, kiedy wychodzimy ponad chmury. Czas pandemii ogromnie zmienił nasze życie, szczególnie życie lotników. Restrykcje, jakie mamy na świecie, powodują, że dużo mniej latamy. I uważam, że czas pandemii, jaki pojawił się w naszym życiu, jest darem. Bo mając 2-3 latki w domu i rodziców, którzy właśnie w lotnictwie czasami nie wracają do tego domu, a my możemy być z tymi dziećmi teraz na co dzień. One się budzą z nami, idą spać, jak my jesteśmy obydwoje w domu, bo jesteśmy dużo więcej niż byliśmy wcześniej. Jest, myślę, że ogromnym darem, który dostaliśmy i czasem, który należy wykorzystać właśnie dla rodziny, dla takich pewnych też refleksji i zastanowienia się, co w życiu jest najważniejsze i co chcemy robić. Myślę, że wiele rzeczy w życiu się nie dzieje przez przypadek. Trzeba starać się doceniać to, co jest i czerpać z tego wszystkiego jakieś plusy i wyciągać pozytywne strony tego, co mamy teraz. 29 call tower 118.3. Dziękuję, dobranoc. 29 był to reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem W chmurach. I to już wszystko w dzisiejszym środowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Iwanka Kunewa, Marek Zalewski, Witold Nazar. Dziękujemy. Do usłyszenia. desires, we live it our way.